الله الرحمن الرحيم باب بيان ان كل مسكر خمر وان كل خمر حرام باب دې په بیان د دې کې چې هر یو نشي والے شه شراب دي او هر شراب حرام دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب نبی سلامت ابن عبد الرحمن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بی بی فرمائی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړه شو در رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البتع رسر روان دی بتع غ شراب توئی چې د غبین نه جوړول شي فقال كل شراب هرغ دسکاک شی اسکر چن شراولی فهو حرام ناغ حرام دے دا ارشین چیوی او دا ارشین جوڑوی او دا دا جوامع الکلم ند امام نووی رحمه اللہ وی او ای پکار دی مستحب دی مفتی ته جدن سوک تپوس کئی چه دی ورته داسې جواب ورکی چه هغه عام جوابی دی دا اغا خبرم پکی راشی او ټول پکی راشی و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیی التجیبیو قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول شي فرمائلي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړه شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فبارد شراب د غبن کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل کل شراب اسکر فهو حرام هر دسکاک شی چې نشرا ولینو حرام دی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و سعيد بن منصور و ابو بکر بن ابي شيبه و امر الناقد وزهير بن حرب كلهم من ابن عينا ها وبه قال حدثنا الحسن الهلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا بي عن صالح ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما من كل من زهري بهذا الاسناد وليس في حديث سفيان وسؤاله سئل عن البتع دا الفاظ نشتا وهو في حديث معمر دا په حديث معمر کې دی او في حديث سواله انها سمعت چی بی بی او ری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی فرمائل کل شراب مسکر حرام ہر دسکاک شے چی نشکول کئی ندا حرام دی و بی ہی قال حدثنا قتیبت بن سعید و اسحاق بن ابراہیم و لفظ لقتیبا قال حدثنا وکین شوبان سعید ابن ابی بردان نبی نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال بعثني النبي صلى الله عليه واله وسلم انا ومعاذ بن جبل لجلوا مال النبي عليه السلام ذو معاذ بن جبل الى اليمن يمن تا فقلت ما ویل یا رسول الله ان شرابا یصنع بارضنا س شراب دی جوړول شي زمون پزمکه کی او قال له المزر وغت مزر وی من الشعير دور بشنا و شراب نو س شراب دی يقال له البتع غيت بتع وي من العسل د غبن نه جوړول شي فقال كل مسكر حرام ده الله حبيبي اري او نشكون کې شي چې نشرا ولي نو دا حرام ني وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عمر سمعوا من سيد ابن ابي برده تا انبيه جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لغله ودي معاذ يمن تا فقال له معاذ دعوت فرمائل بشرا خلق تزير خوشخبری ور کوي ويسرا وسانتيا کوي وعلم خلق لپوها او تعلیم ورکی ولا تنفرا دا سکارون اخلاق دینوی جتا سو خلق متنفر کی ووراه و گمان کم قال چورتے فرمائلی و تتواوعا دیوب السرا متواوعت کوئی قال فلما ولا رجع ابو موسی کله چې واړې د غان واپس شو ابو موسی ابو موسی رضی الله عنه واجب قال یا رسول الله ان لهم شرابا دید پاره یو شراب دید غبنا یطبخو فخول شی حتا یعقدا تردی چی سخشی والمزر و مزر دی یسنو من الشعیر جوڑو لشی دگا بینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو ماس کراہنی صلاة فہو حرام ارغ شیچی دی مز نسڑے پا نشک را ولین دا حرام نے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن احمد بن ابي خلف واللفظ لابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمرو بن زيد بن انيس عن سعيد بن ابي برده قال حدثنا ابو برده عن ابيه رضي الله عنه قال باسني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن لګلهم زه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه یمن تا فقال ادعوا الناس خلق روب لي وبشر ازر وركوي ولا تنفر خلق متنفر كوي ما ويسر سانتيا كوي ولا تؤسر وسخيم كوي قال فقلت يا رسول الله اذا الله رسول افتنا في شرابين مونتا حکم راک په بار دی او دو اسکلو د سيزونو کې كنا نسنعهما باليمن چې مونږه په یمن کې جوړو خلک جوړای البتعو بتا وهو من الاصل او داد غبین نوي يمبذو دادین شربت جوړ کې شتا اشتد چې سخشي والمزرو من الذره والشعير او مزر ورتوي اداد جوار او بشو نه جوړای یوم بزو دا ارتاو کلیشی حتا اشتد تردی چی سخشی قال وکان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدوتی جوامع الکلم ایت جوامع الکلم ورکلیشی بخواتی میہی اے الکلمت الجامع و کلم جوامع ستوئی چې هغه غنې معنا غانې را جمع کړي بلاغت دې پکې جوامع الکلم او خواتم ذکر وې چې د الله حبیب په کلام ختمولو په یو عجیب ناشنا انداز لکه څنګه به شروع کولو فقال انها عن كل مسكر منكم دهر نشكون کی شناس کران الصلا چیاغ نشکول کید مزنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن مارث بن غزي عن نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا يوسري قديما من جيشانا وجيشان من اليمن يوسري راغل ود جيشانا او جيشان د يمن ده جيشان د يمن ده د یو ځای نوم دی فصال النبی صلی الله علیه وسلم د الله د حبیب نه تپوس کړو ان شراب په بارد سکول یو شی کی اشربو نو بیا ردوهم چې د اس کی هغه پخ پلازمکه کې من زرا او دا جوړی کی د جوارونا یقال له المزرغ تمزر و النبی رسول الله او مسکر نو انا شراوری قال نعم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کل مسکر حرام هر شی چې نشرا ولینو دا حرام نه ان علی الله عهدا بیشک پالا وعد الی من یشرب المسکر سوک چې د نشی شیس کی ایسقیه اس کای بپد من ثینۃ الخبال د ثینۃ الخبال نا قالوا يا رسول الله وما ثينة الخبال ثينة الخبال سنه قال عرق اهل النار ده الله حبيب ورته فرمایل عرق اهل النار دا دور والو خليدي او عصارة اهل النار يا دا غيد بدن نکم ویني زوینه چوڑی غته نه مراد دی اغت مراد دی و به قال حدثنا ابو الربيع لتكي و ابو كامل قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هر نشک ان کے شے شراب دی و كل مسكر حرام هر نشک ان کے شے حرام نے و من شرب الخمر في الدنيا چا چې اوس کل شراب په دنیا کې په ما ته مړ شو او یدمن واو دې می شس کی لم یتوب د دینه توبه وینستا نو لم یشربها فی الاخره دې به په اخرت کې نس کی علما او دا حمل کړي دې چې دې به جنت ته دن کیږي نا کده مسلمان دې نو د شراب او د وجن دخول اولی بینی ځکه شراب گناه کبیره ده یا کده جنت ته وردن نشو نو دې بد شراب او د سکول نه محروم وي دې بد شراب او د سکول نه محروم وي لکه دغه شان حدیث درې خم مبارک امراغله چا چې پنارینو کې رخم واغندل په دنیا کې نو خیرت کې بنا غندي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم و ابو بکر بن اسحاق كلاهما روح ابن عباده قال حدثنا ابن جريج قرابرني موسى بن عقبان نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل مسكر خمر هر نشكون کے شے شراب نی وكل مسكر حرام وبه قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معمن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبه بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ولا علمه نفي جنم دام غرد النبي صلى الله عليه وسلم شيء فرمائلي كل مسكر خمر وكل خمر حرام هر نشي شراب دي او هر شراب حرام دي باب عقوبت من شرب الخمر باب دې په بیان د سزا دا هغه چا کې شراب اوس کله دا لم یتوب منها چې کله دې د دین توبه نواسي بمنعه یا دې به منې کولې شي د دې د سکولو نه په آخرت کې محروم بیلتا و به قرات سنا یحیی ابن یا قرات و مالک النافع ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره چا چې اسکل شراب په دنیا کې دیوته اخرت کې محروم شي و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كان بن قال حدثنا مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال من شرب الخمر في الدنيا چا چې شراب اسکل دنیا کې فلم يتوب منها او د دینه توبه وینستا هره محافل اخرت دیوته اخرت کی محروم کړي شی فلم یسقها رضوان ابدا سکول نشی کیل لمالکن رفعه دا حدیث مرفوع کړي قال نعم بیا و به قال حدثنا ابوبکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی من شرب الخمر فی الدنیا چاچ په دنیا کی شراب اس کلم یشربها فی الاخرہ دی بی اخیرت کی نسکی اللہ یتو مگردہ چی توبہ باسی و بیہی قال دسنا ابن ابی عمر قال دسنا شامیر ابن سلیمان المخزومی ان ابن جریج قرابر موسى بن عقبان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدیث عبید اللہ باب اباحۃ النبی الذی رواد شربت علم یشتد جلا سخشوی نری ولم یسور مسکرن او ند گرزی دل نشی والا ته شربت د کجورو د غبین او د نورو سجونو من نه دي چې کله هغه حد نشی ته رسیدلې نیوي چې حد نشی ته نیوي رسیدلې وبه قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد ابي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له اول الليل اي تبشربت جوك شفا ولدش بي كيف يشربه سكل بيد اصبح يوم هذاك کله چې به سبا کورس دغه وللیله تلتی تجی او شپغه چې را روانه بهوه د غ شپې شربت به ساری مسکلو او بیا ماخامم وال غ دا او سبا ته وللیله تلوخه او شپ بله وال غ دا او بل سبا للا سر تر مازی ګر فین بقی شي ان که باقی به پاتې شودي نهپسته شي سخ هول خادمه اوې په خادم مشکولو او امر به فصبا یا بلاغ بارک حکم کن وا بڑول شو اب واڑول شو کله به په خادم مشکولو کله به توی کو ایک اغه کې بلا تغییر نور اغله انا شما شبنو اپا خادم بے اسکون و تویول بینا آو کن داس بونو بیا بے توی کو و بیهی قرات دسنا محمد بن بشار قرات دسنا محمد بن جعفر قرات دسنا شعبتو عن یحیاء البحرانی اکالا ذکرو النبیزا ذکر کڑو دید نبیز د ابن عباس رضی اللہ عنہما صرف قالا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتبذلو فی سقائن شربت بجوڑ کر شویتا فی سقائن پیولوخی کی سقا اغلوخی تویج د سرمنی قال شعبت من لیلت الاسنین د شپې د ګل د ورزنا فیشربو یوم الاثنين نو بیا به د ګل پرز مشکل او ثلثائی او د منګل او د پینزم پرز به مشکل ال العصر تر ما دی غرفین فادوالا منه شیون کسی واب شر دین او شی سقاه الخادمه او به سکول په خادم او صبحو یا به واړولو و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبا ابو كره ابو اسحاق بن ابراهيم واللفظ ابي بكر و ابي كره قال اسحاق بن قال اخران حدثنا ابو معاويه عن العمش عن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب ودا الله پیغمبر ينقع له الزبيب چی اغی تبا زبیب واچو لیشو فی السقا فیشربوه اليوم نسکلو بین انرز والغد سبا و بعد اللہ دو پس دو سبانا الى مساء الثالثا دما خام ندر میرزی پوری ثم يامر به فيسقى باب حكم كن پنور چا بوس کول شو يهراق يا بتوي کړي شو يا باغتوي کړي شو دا غي بارک به حکم کو نوبيا به اغتوي کو او نور به بیا پچا سکولنا وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال احبرنا جرير بن ابشن ابن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب ارتا وبكر شليتا ميوي في السقا بلوخي دسرمن کی ابو کی بے شربت غنتی تے جوڑ کو ناغب خوگوال پک پری خو فیشربو یومه اسکلی بے پدا غرز والغدا و سبا و بعد الغدا و پس د سبانا فیدا کانا موسیع الثالسا کلچ بشو موسیع الثالسا ما خام د درمی رضی شرب او بسکلی و سقاو یا بے پچاو سکولی فا انفاد والا شیعون احراقو کس شیع بسی سی واشو نتوی بے کو چرا بلی رضی پوری اسنه دا نشیط رسیدلی نی و بیهی قال حدثنی محمد ابن و بی خلف قال حدثنا زکری ابن عدین قرابن عبداللہ عن زیدن یحین نخعین قال سال قوم ابن عباس رضی اللہ عنہما ان بیل خمر و شرائها تپوسی تکڑو دا خرسول دا شراب و شراو دا غستود دی او تجارت پدی کی فقال ام مسلمون انتم ویتاز مسلمانان یی قالو نعم اغویا قال فانه لا يصلح بها ندی درس ددی خرسول العشرا و ندی اصل ولا التجاره فيها و ندی تجارت پر شرابو کی قال فسالوه عن النبي زيتے شربت بارک تپوس کنو فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تله رسول الله صلی الله علیه و آله په سفر کې ثم رجع بیا واپس راغله وقت نه بزن اسم من صحابی او نبی جوړ کړو س خلق دای د مرګونو نفی حنات ما پمټونو کې و نقیرن کندو کې و دبائن او پکدلو خو کې فامر به فاهریقا حکم یو خدای بارک نه اتوی کړی شل ثم امر به سقائن به حکم کو دا غلوخی د سرمنی فجویل فیه ذبیب و ماون وګرځول شپای کی می وی او بو فجویل من اللیل وګرځول شدا د شپې نفاس به سبا کو فشرب منو یومه پد غرز ته اسکلی ولیلته هو المستقبل او روان شپې ته اسکلی و من الغد او سبار حتا امسا تدیش ما خامکو فشرب او اسکلی و سقا او پنور مسکولی فلما اصبح کل چی زباشو امر بما بقی منو فوریقا حکمی اوکو آغا چی کمی باکی پاتی وید دینا نو آغا تویکڑی شوی چې دا د نشي هغه حته ونرسي. وبه قال حدثنا شیبان ابن فروخا قال حدثنا القاسم ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها زملاو شوم د عائشة بيبي رضي الله عنها سرا فسألتها عن النبي ما تي د نبي بارک تپوس کړو فدات عائشة رضي الله عنها جاريه تن روغت عائشة بيبي رضي الله عنها وين حبشيه حبشيا فقال سل هذه ودين تپوس کړو انها كانت تنبذ ذي بشربت جوړول رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت الحبشيه حبشيوي كنت انبذ له في سقاء من الليل ما بورت واچول پاغلو خي دو سرمنه کې د شپې نه وو کیه اوب متړل داي خلا وعلق ومشب مرازون کو پیدا اصبح کله چې سبب کوټو لشپ به هوا د مشکواله نو شرب منو داغ نه ویس کاکو کو او هغه می وو په پکی خو خوان پریخ هو. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى الانذي قال حدثني عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن الحسن ان امي عائشه رضي الله عنها قالت كنا اومغا نان بيزور رسول الله صلى الله عليه وسلم شرتاب مكي كجوري مي ويد الله رسول الله پار پلوخي د سرمن کې يو کا اعلی بر ترب او تړل شو وله عزلا وغيل كتم يو بجوا نم بيزوه غدوتن مونږ بساري ورر تاو کې پكي فيشربو ويشان ماسوتن بيسكني ونن بيزوه شان ماسوتن بم پكي واچوري فيشربوه غدوتن ذل الله حبيب بصارش كليم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال دعا ابو اسيد الساعدي دعوت ورکړ او رابلل ابو اسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسي پخپل واد کې اے پخپل واد کی پیغمبر علیہ السلام را غختو فکانت امراته نو بی بی دد اغنا وی یوم دین پد غرس خادمهم خادم ددوی وهی العروس وغنا وی وا قال سهل رضی اللہ عنہ تدرونا تاسو لپتشتا ما سقط جسس کولیو زمادی بی بی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قعت له تمرات من الليل اغي ورتا کجور پوبو کی خوشتي کی د شپې نه فی تورن په لوخي کی او تور درت لپرون تیرو د کانی لوخي پیاله توي فلما اكل کل چې پیغمبر علیه السلام خوراکو کو سقط هو یاو ندی په دغس کولیو. اگر دې کې د خوراک پسې اسکا کراغه کوم خلک چې وایي چې طب کې دا نقصان یې کوم شی چې پیغمبر علی السلام کوي کې نقصان ني فلما اكل سقط هو ياهو کله چې د الله پیغمبر خوراک کو خوراک پسې په غوس کول. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابن عبد الرحمن النبي حازم قال سمعت سالا رضي الله عنه يقول اتى ابو اسيد الساعدي راغره ابو اسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تا رابر له رسول الله صلى الله عليه وسلم په مثل دغه مخکنی حدیث ولم يقل اداسن فلما كل سقط ياو چکل خراق کو نويش کو لغبي بي پدا. وبه قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قرابنا محمد يعني ابا غسان قال حدثني ابو حازم بن سال بن سعد رضي الله عنهما بهذا الحديث وقال في تور من حجاره فيولوخي قد كاننا وكله شفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام من طعامنا اماثته اغي اما سطح اے دای ورتدا سی ویلی غنته کل اے دا کجوری خلوندی وی پاغلوخی کی اے فعرقتها اے دی پلا سدا سی او مگلی چی دا دی خوگوالی پا دی ابو کی خور شی اما سطحو دی ورتدا سی ویلی کی دا سی خوری کی اس دا غل لګي دا موږ دا غوږی جګه شو کاينه صحیح شو غره اما ستو دی ورته داسی ویلي کې نرمي کې ورته باندې معنا کړی لینتو نرمي کې فسقته نو دا الله په پیغمبر اوس کولی تخصه بذالک او دا الله حبیب په دی خاص کو هدی کې داسې دی چې خلق ډیر راغله خو باز دی په ستوام خاص کړ دلته ګوره دا الله پیغمبر ته تخصیص ورکو او دا غي کرام د نور نزیاتو کو تخصه بذلك دی بی بی پیغمبر علیہ السلام خاص کو پدی شربت سکول سرا و به قال حدثني محمد بن سهل التميمي و ابو بکر بن اسحاق قال ابو بکر اخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد و ابن متورف ابو غسان قال اخبرني ابو حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من العرب ذکر کړی شو نبی رسول سلام ته وسنان درابنا فامر ابا اسید حکم کړو ابا اسید رضی الله عنه تا یرسل الیا شغیت خبر لیږي فارس الیها هغه ته خبر لیږي فقد متا راغلی او فنزلت نو غرا نازل شوی وا فی اجم بنی ساعدا اجم وی کلا تا جمع راضی آجاب پکلاد بنی سائدہ کی روتیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراوے فدخلا علی آیت وردنشو فیدا امرات الناس اپی زنان و منکستن راسا سری ٹھٹکڑیو فلما کلمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورسر خبری کولی او دنی کائی را دے لرلاف اغی برکتن نشدا سوک دے قالت اعوذ باللہ من کاویز پنایو غوڑم پا اللہ سردتانا قال قد اعستو کی منی ما تال دزان نبس پنایی درکا فقالو لها نو خلق دی خزتو یتدرین من هازا تال پتا ودا سوکو فقالت لاغی ونا فقالو هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ پیغمبر راغلے و تا تا لی اختوی باکی چی تا تا دنکا پیغام در کی قالت انا کنتو اشقا من ذالک زد دین دیر بد نصیبوم دا بخاری کم در تتیرو دا ہی المرأة الجونیہ ابنت جون او سوک نورم سوئی پکی د دینم امیما امیما بنت النعمان او کل ورطا امیما بنت شراحیل وئی نو دی او فرمایل چې زد دین ډېر بد نصیبو او بد دی په قسمت کې د الوی فضیلت نو چې دا دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې راغلی و دا خپې مان شو دی خو نو پی جندلے گنی چی داد اللہ پیغمبر علیہ السلام دے قال سهل فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رام توجی شد اللہ حبیب پدا غلط حتا جلس فی سقیفت بنی ساعدہ کین آستو پسقیفی دا بنی ساعدہ کی هو واصحابو اغیو دا اغی مرگری ادا مسجد نبوی سر پی وز زیدے اسم پکشن زیدے او کجوری دی او دلت دا ابو بکر رضی اللہ عنو بیعت شویو ادام پا تاریخی زیونو کے سقیفہ بنی ساعدہ ثم قال اسقنا بید اللہ پیغمبر ویلو پا اسکا و آسالتے ویلو قال فاخرجتو لهم آدھل قدہ ویرویم استورت دا پیالا فاسقیتوهم فی نما پی پدی کس کولو کل قال ابو حازم فاخرجنا ناصر رضي الله عنه ذلك القدح ويا پیاله مونږ سره ویسته تبرکن کور کې سنبال کړي وا فشربنا في مونږم پکې تبرکن وسکل قال ثم استوهبه بعد ذلك بیا ته طلب د بخنه کړي او د دین پس عمر ابن عبد العزيز فوهب له ندای ورته بخنه وا دا د پیغمبر علی السلام غ تبرکات جواز د تبرک په آثار د انبیاو علیهم السلام دا تبرک جهز دي چې ګوره په دې کې صحابه وو بس کلی لکه امام نووی دل توي وإذا سلف خلف اختلاف او اتفاق ده چې د الله د حبيب پاغه مزه کې خلق مس کې روزه کریمه کې پار ریاض الجنه کې د الله د حبيب اغا محراب د کمزه کې چې به امامتې تو درې دل نو خلق راضي نوافل به کوي دې ته وې تبرک به آثار الانبیاء او پر روایت دا بی بکر ابن اسحاقی قال اسقنا یا سهل اسکو پمونگئے سهل اسکو پمونگئے سهل و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن بیشیب و زہر ابن حرب قال حدثنا عفان و قال حدثنا عماد ابن سلمتان ثابت انانس رضی اللہ عنہ قال لقد سقیتو وی ما اسکولیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قدحی هادا شراب کلو پا پیال دا غد اسکاک سیزون اٹول العسل دا گبین والنبیز او شربت والماء واللبن او بو او پی باب جواز شرب اللبن باب دے پا بیان دا جواز دا سکولو دا پیو کی پیس کل کچا پاخه الله حبیب کچا پیس کی دی سوک جوی دی کی نقصان دے نداغ دماغ خودور نرسی سورچ شریعت رسی الله حبیب کچا پیس کی دی نو دی طبیب او ڈاکٹر آغا خبر اپا منظور ہے چی کم شریعت سر ٹکراو نی یعنی داغ دور مازغا او دماغ نی د پیغمبر عقل سوچ علم فهم تطول دنیا نشر سیده و به قرات سنا عبد الله ابن معاذ العنبري قرات سنا ابي قرات سنا شعبته انا ابي ساكان البرا رضي الله عنه قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا كرجوتيو من النبي عليه السلام سره مكه مدينه منوره تا هجرت کول د الله حبيب گشيو ته گشيو مررنا برائی مونتیر شیو پیوشمن کی وقد آتوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ حبیب تگیشویو قال فحلبت له نو ما ورته ولشل کوسبا کوسبا تم مل لبنن یو پیالا او کوسبا وی وشی القلیل سلغن تی د پایو نافات ته می اراتل می ورته وکل پدی فشرب نو یوشکل حتا رضیتو تر دی چیز خوشاله شم زو خوشاله شم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق الهمداني يقول سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه قال چې متوجه شو نبی دې سلام د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته قال فاطمه سراقه ابن مالك ابن جعشم دې ورپسې جوجروي دي چې او غسل خان نام حاصل کی نو خیره کړي وي د تعالی الله رسول صلی الله علیه وسلم فساخت فرسو پزمکه کی اسوخ ورخخ شمو پزمکه کی لاړ ورخخ شو اسخت ازمکه او د پیغمبر علی السلام معجزه وا فقال اود الله لی ود الله نمال دعا غواړی پیغمبر علی السلام ته وی ولا ادرك زب تکلیف ندر رسول قال فدا الله ذا الله نے دعا وقت قال فات وشات گشے رسول الله صلی الله علیه وسلم فمروا برای غنم ترشیو دی پسرون کی د گونو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ال فاخست قدانی او پیاله میرا واغستا نو مل شل پدی کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارا کوث بتم من اللبن سلک د پیونا فاته تو بی راتن میوکل ورت پدی فشر باویسکل حتا رضیتو تر دی چیز رازی شم ادا سراقه ابن مالک رست مسلمان شوی دی او دت دا اللہ رسول ویلیو سنگ حال بی چیت دا کسرا بنگڑی واچه نو کله چې عمر رضی الله عنه ته د کسرا غبنګړي رالل نو سرا کې روغتو د ته واچول و به قال حدثنا محمد ابن عباد و زهير ابن حرب اللفظ لابن عباد قال حدثنا ابو صفوان قال اخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ليله الاسراء به روضه شورت پشپي د ليله الاسراء کې بيليا په بيت المقدس کې بينا اي بقدهن دو پياله من خمر يود شراب ولبن بلد پيونا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَكَتَلَ دُوَارُ تَفَاخَذَ اللَّبَنَ فَيْرَا وَاغْسَل لِجِبْرِيلَ السَّلَامُ وَرْتَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ حَمْدُ نَدِي غَزَاد لَرَجِتَاتِ لَارُ خُولَ دِينِ فِطْرَتِي تَا لَوَخَسْتَ الْخَمْرَ كَتَا شَرَاب رَاغْسْتِ وَغَوَتْ أُمَّتُكَ أُمَّتْ بَدِي بِغُمْرَاشِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا ماقر عن زهري بن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلني ولم يذكر بايليا ايليا ذكرنكو باب استحباب تخمير لنا مستحب دے لوخ پٹول ایک چاله پکې سراړي چیراړي دادو خيار زنان شي دین خبر اي ناغه پیاله کې چیراړي پټي کی کندول کې سراړي پټي کی لوخه پټ کی د شپې چې سکی دي کور کې سکی دي پټي کی اکبر چې د شریعت نه څوک ناري نه زنان نه خبر نو ټول شپا او رز د لوخي او دا غید خوراک شي زونا دا د غشان پراته وي مستحب دی تخمیر لنا پټول د لوخو وهو تغطيته دا داغي پټول دي ويكا السقا او داغي غخله تړل د مشک چې پاکستان نه وزینا و اغلاق الابواب دروازې بندول د شپا و ذکر اسم الله تعالی له او دا الله نوم را یادول و اطفاء السراج دی و مړکول و النار اورن غری تنور کړي اند نوم چود کیږي چې ټول خبرو ته زنان ناری نه خیالو کی دا د دین حصہ ده و کف الشبیان ماشومان بندول والمواشی زناور بعد المغرب پس د سمدستی د ماخام نا نور پریوتو سره ماشومان سړی سنبال کی دغه وخت د انتشار د شیاطینو ده نو ماشومان کله پتلو کې په سپېړه وای وی ریږي بیا سورزی ماشوم او مور پلار او ټول کور ته تکلیف وی وبه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن المسنى وعبد بن حميد كل من ابي عاصم قال ابن المسنى حدثنا الضحاك قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء اخبرني ابو حميد الساعدي رضي الله عنه قال ذويته النبي صلى الله عليه وسلم راتن بكر النبي عليه السلام تبقد هلبن يو پيالد پيو من النقيع نقيع زيده نقي بوادي عقيق كي او زيده ليس مخمرا خدا پيالا پټنوا سرګندوا فقال الله خمرته تا دا پټول ولنا نک نور صدر سرنو ولا تعرض عليه عودا يو لرګي خو بده پیدا سیخه د پاسه کنا يو تيله لرګي بده پیخه نور شنو دا خو به دی پیخه وی او بسم الله به دی ویلې وی نو شیطانان به د دې د نږدې کېدو نه لری وی قال ابو حمید انما امر بالاسقیا حکم شوه دے د دې مشکون مبارک انتو کا علیلن چدا او تړلې شی د شپې خوله والا وبالابواب ان تغلق ليلا او دروازي چې بند کړي شي د شپې ددا خبره دا تفسیر دې دراوي ددا عام خبره کې تخصیص را وستو علماي کرام لیکلي دي چې تخصیص باللیل نشتا بلکې خبره عامه ده عام حالاتو کې د لوخه پټایش پدا یا رز ده و به قال حدثني ابراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج و زكريا ابن اسحاق قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول اخبرني ابو حميد الساعدي انو وت النبی صلی الله علیه وسلم بقدح لبن دراتل کړو د الله پیغمبر ته پیو پیاله د پیو بمثلی په مثل د حدیث قال ولم یذکر زکریا قول ابي حمید باللیل دینه ذکر کړي و به قال د زنا ابو بکر بن ابي شیبه ابو قریب ولب زلی ابي قریب قال د زنا ابو معاویه ان لامش ان ابي سوال ان جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستسقى مغدا الله ذا حبيب سرون واغ طلب دو بو کو فقال رجل يا رسول الله اذا الله رسول الله على نسقيك نبيزا شربت دربان نسكم فقال بلا ولنا فخرج الرجل يساوت سڑے او داسي منڈی والتی استلو فجاء بقده في نبيز ريد او پیالا پائے کی نبی خدا الله رسول صلى الله عليه وسلم ورتے الله خمرته ودا دی پٹول ولنا ولو تعرض عليه عودا اگر که په دې دی ولرګي خوتی له قال فشرب الله حبيب اسکل وګوره پټول د لوخي دا سنت طریقه ده یو خود شیطان نه محفوظی ځکه وای پټ شي شیطان سرګندینا او بند بوجا کولا وینا بل ګور وای په کال کې یو وخدا سی وی یو شپدا سی چې وباګانی ا بیماری د برن نازلیږي نو پټ لوخی ته نه دی کم چې سرګندوی اغا وبا پکې وردن نشي دویم دا د پلیتای او د ګندګونه پاک وی اکل ګور سرګن شي کې مچ پری وته ماشه پری وته بل شي پری وته اپا خوا هو درنا تنظیم نو ناسړې اوس کی تکلیف ور کی او که درنا یو دی کته نو بعد خلکو لکرک کای نو zarar ورته ملاو شي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن الامش عن ابي سفيان وابي سالم عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل ناري وشري يقال له ابو حميد بقده من لبن يوفيالا دشودونا من النقيد نقي مقامنا فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم ارتويلي الله خمرته تاولی دا پټولونه ولو تعرض عليه عودا اگر که تای خوده په دې ارزن یو لرګه او یو تیله وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس قال حدثنا محمد بن رمح قال ابن ليس نبي ذو بيرن جابر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غط ولنا لوخ پټوي واوكو السقا او خلی تړی د مشکونو واغلی کول ابواب بند وای دروازې واطفی او سراج مړې کوي تاسو نیوی شیطان لا یحل سقان نکلا وای مش ولا یفتح باب نکلا وای بند دروازه ولا یکشف عنان لوخ سرګندینا فلم یجد احدکم کجرن ممیو پتاسو کین لا یعرض علی نهی عودا مگر دا چې پلوخی او تیلې لرګې کینی او یذکر اسم الله یا الله نبر آیات کی فل یفعل نداسی دیو کی فان الفویسقتا بیشک دا منگکان تو درمو علی اهل البیت بیتم سوزئی پکور والو کور دا غوی اے اغا دیو بلیگی باتی تیراخ کئی او طرف لاو بس بڑستن او پتولایان او جامو او غرزیدا ولم یذکر کتیبا فی حدیثی و اغلقو الباب و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات و علی مالک نبی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث غیر انه قال اغدا سویلی وکفی ولنا لوخی سکی وقفی ولنا داسې نسکور غونتی کئی پٹی کئی او خمیر ولنا پٹی کئی ولم یذکر تارید العود علینا دے ندے ذکر کڑی چی سپی کی دی و بیهی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغلقوا الباب دروازہ دشپی بند نہ کئی فذکر بمثل حدیث لیس قال ان غير انه قال وخمروا الانيا لوخ پټکاي وقال تدرم على اهل البيت ثيابهم سوزوي دا منګکان پکور والو جامي دا وي وبه قال حدثني محمد بن مسنا قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني سفيان بن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه وقال والفويسقه منګکان تو درم البیت علی اهلی سوزوی کور پا اهل لاغی و بیهی قرآ حدثنی ساکم مرسو قرآ بن ناروح بن مبادا قرآ حدثن ابن جریج قرآ برنیتو آنو سمی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانا جنح اللیل دا تیارو ته وکاله چې وی تیار د شپې اے ما خام تیار شو او هم سه تم ما خام مکو فکفو شبیانکم ما شومان را بن کای او ډېر په زورګونو کې به کمې مین دی وی یاده سي نیابي چا په دې حديث عمل کوي اکثر ما خام کې ماشومان ګرځي نو ګور دې حديث باندې عمل راشي نو دغه عمر دې ایمان کمې به پوره شي پدې شیطان ينتشرو حين اذن شياطين دغه وخت کې خوارشي ما خام کې نور لم خامخ ولاړي چې نور پرست اغې نور ته سجدي کوي چې دې نور ته امراشي دې شیطان ته امراشي فاذا ذهب ساعت من الليل کل چلاړ شي او سات د شپې فخلوهم نو به پرې دې ګرځي دې خیر دې بیا واغلي کول ابواب بند کوي دروازه وذكر اسم الله او الله نمرا یاد کوي شیاطین شیطان چې نکولا او دروازه مغلقن بندا واوکو کربکم او تړی خلید مشکونو وذكر اسم الله او الله نمرا یاد کوي وخمرو انیتکم لوخی پټکای او آیات کوي نوم د الله ولو ان تعرضوا علیها شین اگر کده پاس پیدا شي کی او اطفئوا مشوابیحکم او خپل دیوی مړې کوي وبه قال حدثني صاحب بن منصور قال فرنا روح قال حدثني ابن جريج قال اخبرني امر بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهوا مما اخبر اتوا چی وی په مسل هغه چې اتوا خبر ورکړي الله انه لا يقول ددا الفاظ ني وی چې اذكر اسم الله عز وجل وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفني قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج بهذا الحديث نتوائن وامر ابن دينار كروايه روح وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير جابر رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيثم انا بالزبير جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم مپریز ایتاسو فواشيكم آغا زناور ستاسو مراد فواشیو نسد هر منتشر مالو خان گڑی نور زناور مپریز ای زناور او ما شمان اذا غابت الشمس کل جنور غائب شی اتا تذهب فحمت الاشا تردی چی تیلار شی اغتیار دماز خوتن فا ان شیاطین توب عصو شیطانان را لیگل شی دغا وقی اذا غابت الشمس کل جنور دوب شی اتا تذهب فحمت الاشا چی لار شی تیار دماز خوتن وبه قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير بمثل حديث زهير اغور فحمست وفهمت العشاء تياريت وي د دې ما خام او د ما سوتن په مسکی دي تیارې تا وای دي تا فهمه وای ا د ما سوتن او د سبا د مس په منس کې دي تیارې تا عس عس وای ولل اذا عس عس عس عس ورته وای لکه امام نووي رحم الله ذکر کړي دا سه و به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن حسام بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا لنا لوخي پټکاي واو کو السقاء مشكن خلي وتړاي فإن في السنة ليلة فقال كي اوشپوي او الله له معلومه ده چکمای ينزل فيها وباء پدې کې وبا نازلېږي مفسبتون بيماري ولا يمر بناين نثيريږي په لوخي له ثاله غتوا ان چې پاغي پردني او سقاون يا يوم مشكله له ثاله وکاون چې پاغه باندې بوجنی او تړلنی الا نزل فيه من ذلك الوباء مگر پاغه کیم د دی وبا نار نازل شي وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثني ابي قال حدثنا ليس بن سعد بهذا الاسناد بس غير انه قال فان في السنه يوما فقال كي ورز ينزل فيه وباء فاي كي وبار ذي وذات في اخر الحديث قال ليس ويفل عاجم وعجم زمون پنيز يتقون ذلك ديزان ساتي الدين في قانون الاول قانون غیر منصرف دے دک عجمی دے او دا نوم دے د معروف میاش دے چی دیتا دا دسمبر میاش ہوئی او دا د دی دی خبره کسی دلیل نشتا زکا حدیث کی راغلی دی یوم او لیلتن یو شپا او رز دا سیده چی وبا پکی رازی او دا غی تعین ندر آغلے نو آعاجم چی دا دسمبر دا میاشتی تعین کئی دا درست ندے دا یو کس مرد اپا غی و بیهی قال حدثنا پورا مخی حدیث کیوی یو شپا کی عزا دا غرازی و باگانے عدل تے یومن ذکر کو یوم و لیلتن پکال کی او دا سی رزش پوی چی و با پکی نازلی گی او داغی تعین ندر آغلے و بیهی قرات دسن ابو بکر بن ابی شیبہ و عمر الناقد و زہر بن حرب قالو حدسن سفیان بن عینہ عن الزہری ان سالم من نبیه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترک النار مپرید ایوور پکورنو کی ہینت نامون چود کی گئی این غری کی سروٹ کی دی پتنور کی دی نزنی او هوا راشی او دا یو سروٹ که دا کور یا دا بلس دا سودیدو سبب جوړ شي و بیهی قال حدثنا سعید بن عمرو الاشعثی و ابو بکر بن ابی شیبا و محمد بن عبداللہ بن نمیر و ابو عامر الاشعری و ابو قریب و اللبز لعبی عامر قالو حدثنا ابو سامان بریدن نبی بردتا نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال احترق بیتن سوزیدر او یو کور لا اهلی پخپل اهل والو باندې په مدینه منوره کې من الليل د شپې فلما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بشانهم کله چې بیان کړی شو نبی رسول الله ته د شان د دوی نو فرمایلی ان هذه النار انما هي عدو لكم دا اور خستاسو دشمن نه فاذا نمتم چې ودکی گئی فاطفئوها عنكم دا د زانونو نه مړ کوي روخيار زنانا د حديثو دین نه چی خبري ايود کېدو نمخ کې انغاره تنور ګوري او د اور نزان په امن کې کله سروټ کې د شپه هوا راشي او هغه هوا سره دی لکه پوکې ور کې دارا تازه شي کله هغه سروټ کوالو زی اجامي پرتی وی غي باندې اور لګي او ټول کورس وځي دا الله حبیب امت د ژوند هغه تعلیمات ورکړي چې دا غیر مور افلار عاجز دي مور افلار هغه شان تعلیمات نشي ورکولې څنګه چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورکړي دي مور افلار دا غینا عاجز ده باب آداب التوامی والشراب واحکامهما باب دې په بیان د آداب د توام او د سکاک او د دې دواړو احکامات درته ذکر کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الامش عن خيثم عن ابي حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا اذا حضرنا ومغه چې حاضر بشو نبی رسول سلام سره توام تا لم ندع ايدينا مونگ بنکی خلا سنا توام تب منو علل تردی چی اب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو بوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فید وعید دو لاس بے کی خو داد آغی آدابو تخپل پیغمبر و مشر سرا و انا حضورنا ما امرتن توامن مونگا حاضرو دا اللہ دا حبیب سر یوزل توام تا فجاد جاریتن یو وین زرالا کاننا تت فوتا بیگی درستو نے سوک دیکا کئی فذهبت نو دالاڑا لیتا دعای دا فتوام چی لاس پا توام کی کینی نو رونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس داغی فمجارا بیونیو باند چی رائے کاننا ما یت فوتا بوی دیدی ککول شیفا خدا بیدی داغ لاسم رونیو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقينا شيطان يستهل الطعام زان ته طعام حلال اي الله يذكر اسم الله عليه چې پاغي دا الله نوم را یاد نکړي شي نو دیم پاغي کی کینی او خوري ثم جاء وانه جاء بهذه الجاريه اور واستدا وينزا لیستحل بیا چې ځان ته د دې په سبب توام حلال کی فاخص بيدها ماده دی لاس رونیو فجا بهذا العربی دا باندې چې راوصول یستحل بی چې ځان ته په دې خوراک حلال کی فاخص بيدیه نما داغلا سمونیو اقسم می دی په غزات نفسي بيدیه چې روح می داغلا شو کې ان يده چې لاس د شیطان فی یدی زما پلاس کې ما یدها مع يدهما سرد لا سند دي دوارنا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قرابنا عيسى بن يونس قرابنا نعمش بن خيثم بن عبد الرحمن عن ابي حذيفه الاربحي عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال كنا اذا دعينا قال شمم روبل شود رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت عامتا فذكر بمعنى حديث ابي معاويه وقال كانما يترد تابوي شيد داسرا دککول شي وفي الجاريه كانا تترد تابوي گني دارا دککول شي وقدم مجي العربي روان نکړي دي راتل د باند چی په حديث ده کې قبل مجي الجاريه مخدرات رو دغي وینځنا وزاد في اخر الحديث ذا الفاظ سوا كري ثم ذكر اسم الله وكلا يا الله حبيب ده الله نمرات کو خوراک شروع کو وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن العمش بهذا الاسناد وقدم مجيء الجاريه واو عند كري راتل دغي وي قبل مجيء العربي مقدرات لو دمانډ شينا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي وقال حدثنا زهاك بن ابا عاصم عن ابن جريج قال عن ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته كل شيء وسره كورت وردن نشي فذكر الله عز وجل الله نمرا واخلي عند دخولي په وخت دنکه دوکي الله نبرا والی مسنون ذکر ددن نکی دو کی وعند توامه او په وخت توام دد کی نو شیطان ویلا مبیت لکم ستا سود شپیز نشته پد کور کی ولا عشاء انمد ما خام ما سوتن خواکشتا و اذا دخل کلچ وردن نشی فلم یذکر الله عند دخولی اور آیات نکی الله په وخت دن نکی دو کی نو شیطان و ادرکتم المبیت تشبیز خمومندو و اذا لم يذكر الله عند توامي چه الله والا نمرا یاد نکی پا وقت توام کے قال شیطان نے نور تو یدرکتم المبیت والعشا شبیز خمومندو او دما خام در اوٹیز خمومندو و بیهی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن جرير قال ابن زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمثل الحديث ذا ابي عاصم الا انه قال وان لم يذكر اسم الله عند طعامه كرايات نكنم ده الله په وخت طعام کې وان لم يذكر اسم الله عند دخولي او رايات نكنم ده الله په وخت دن کې دو کې وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها قال وحدثنا محمد بن رمين قرابن ليس ونبي زبير جابر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تاكلوا بالشمال فغسلاس خراق مكوي فان الشيطان ياكل بالشمال فغسلاس شيطان خراق كاي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير زهير بن حرب بن ابي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كلا احدكم قال شي خوراك كي او پتا سو کي فلي اكل بيميني فخلاص دي خوراكو کي واذا شرب فلي يشرب بيميني جسکا کي نو پخلاص دسکا کو کي نو شيطان ياكل بشمالي اپا غسلاس خوراک کئی و اشرب شمالی او سکاکم پا غسلاس کئی نتاسو شیطان سر موافقت مکوئی بلکہ مخالفت کئی و بیہی قرادسنا قتیبت ون مالک ابن آنس فیما قریالے ہا و بیہی قرادسنا ابن نمین قرادسنا بی ہا و بیہی قرادسنا ابن المسنہ قرادسنا ہے اول قطعانو کلاہم آنو بید اللہ جمیعن زہری بیسناد سفیان وبه قال حدثنا ابو طاهر وهرمله قال ابو طاهر اخبرنا وقال هرمله حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم بن نبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ياكلن احد منكم خامخ خوراك دين كيو د تاسو نبي شمالي فغسلاس ولا يشربن بها ونذسكاك اي پدي فإن الشيطان ياكل بشمالي ويشرب بها شيطان خراق کوي پغسلا سوسكاك کوي پدي قال وكان نافع يزيد فيها زياتول به پدي کي ولا ياخذ بها ونذراني ول کوي پدي ولا يعطي بها او ندي ورقول کوي پغسلا او پرواد دا بی طاہر کی لائے کولن ناہدکم خام خانو دی خریو دتا سنا و بی قال حدثنی ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب ان اکرم ابن عمار قال حدثنی یاس بن سلمت بن لکوا ان آباہ رضی اللہ عنہ حدثو ان رجولا یو سڑی خوراک کولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پگس لاس فقال کل بی امین اک دا اللہ پیغمبر ورطوی پخی لاس خوراک کوا آغت چوکی جوڑے کی قال لا استطيع اذا وصلنا لرم وصل لرل قال لا استطوا تعالى الله پیغمبر ویته دی وصلن لری ما مناه الا الكبر نو منه کړه دل ردی تابدارین مگر غرور او تکبر نو لاس مفلوج شو قال فما رفع الى في پورته نو کوه خلیتا و به قرات سن ابو بکر نو میشه و ابن ابي عمر جميعا سفيان قال ابو بکر حدثنا سفيان بن عيينة عن وليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمع من عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال كنت في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوم پرورش رسول الله صلى الله عليه وسلم کی وكانت يدي تطويش في الصحفه زمالاس بغر زيد فكاسا کی فقال لي ذا الله پیغمبر علیہ السلام راتو یا غلام بسم الله اے غلام بچی اچھی خوراک کے بسم الله آیا وکل بی امینک پخی لاس خوراک وکل مما یلیک خوراک چتا تنیزی وبهی قرات سن حسن بن علی الحلوانی و ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابی مریم قرابنا محمد بن جعفر قال اخبرنی محمد بن عمرو بن حلحلہ ان وهب ابن كيسان ان امر ابن ابي سلم رضي الله عنه انه قال ذي فرمایا کل تما خوراک یوزل یورز در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فجال تو اخذ من لحم زوم چرا اغستب می غخه حول الصحفه غير شافرد کاسینا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك خوراغ چتا تک نزدیدی وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله نبي سعيد رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية د الله حبيب منا کړي دا د اختناس الاسقينا چې دا بوجه راتاو کې او دا غي نسکل کې ځکه چې تمار لړم پکې سني دربشي او پیغمبر علی السلام دا سکړیم دی نو دا کراهت تنزیهی دی چې دا سراتا وی کې دا بوجا او خلاغه نو بس و به قال حدثني هرملة بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ذي وينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقيا دراتاول داسقين جداس بجيرا تاوكي ان يشرب من افواها دا چې اوس کله شي د خلود دي مشکونونه اسنه سوي لکه ګزبانه خلکې دي و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر الزهري بهذا الاسناد مثله غير انه قال واختناسها اختناس دي يقلب راسا چراتاو کی سر دي ثم يشرب منه ابیا داغین اسکلو کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.